Alla. Carlos. Abortnes joven. Verdes padrinos. Ia să vedem. Hai să încercăm să tragem. Nu. Să nu fugim. Ce e ăsta, feul meu? Este un conjunctiv. E conjunctiv, da? Nu-i felul. Prezent. Feul meu, da? Prezent, da? Prezent. Deci avem feul plus, da? Direct avem un lungic, da? Mă fac mai lungi, deci... Deci să nu fugim. Fugim. La o prietă. Ce să ai însoțitori? Hetai. Tovarășa. Să nu fugim tovarășa. Dar nu mai e în sensul celălalt. Așa. Și să murim frumos pentru patrie. Bravo! Deci, avem două forme de conjunctiv prezent. Cum ar fi... persoana a doua plural? Persoana natural ar fi feul de pe. Feul de pe. Adică nu e, da? Ce ar fi să nu duce la letra, nu mai aici. Ce ai spus? Să nu duce la letra, nu mai aici. No, mega și da? Avem pe aici. Sunt lungi deschise, nu? Ia să vedem acum alt exemplu. Ia să vedem. Potan. Asta e când? Că hotan e ori de câte ori. Ori de câte ori? E hote. E hotan. E hote și an. Hotan. Ori de câte ori. Play, play sta. Play sta. Pis. Da? Play statis. Ege, virgulă, toge, pleistoi, tuto, epipoleusi, tuto, epipoleusi. Deci, mai întâi mă duc la un verb la mod personal. Primul este? Primul verb la mod personal? Este E. Eme. Ce poate fi Eme? Poate să fie un conjunctiv de persoana de la singular. De la E. Da. Habe. Da. Trei singular? Doi singular. Doi? Și unde este unul? A, da. Deci a treia singular. A treia singular. Activ, nu? Activ. Al doilea fel? Ar fi... Epipuleus? Epipuleus, da. Ce este asta? A treia singular, de la epipuleu, mod indicativ. Da. Trebuie, da? Pusi. Deci, ăsta este... Așa. Pe de altă parte. Trebuie să aibă un omega, mă, de cum. Ca să fie conjunctiv, trebuie să aibă omega, în loc de... Da, epipuleu, o si. Da? Așa. Faptul că eu aici am un conjunctiv, da? Și nu este altceva, adică ce ar fi putut să mai fie? E dar nu mi-a dat să ar fi putut să mai fie persoana a treia, a doua singulară, da. Mediu. Așa, de la? De tot de la E. De la indicativul prezent? De la indicativul prezent, da. E fesal. Da. Contrastul de la conjunctiv de a fi? De la conjunctiv? E la conjunctiv e. Nu, de la conjunctiv mediu. A spus chiar fi. Păi, n-ar fi să fie E. A spus așa că este trei singular, conjunctiv prezent. Da. Mai poate fi și altceva la conjunctiv? Mediu poate fi? Nu, că ar trebui să fie etaj, nu? Da, poate și mai mult. Dar dacă sunt a doua, poate fi? Sunt a doua, poate și mai. Da. O, mai e, uite, unde? E, da, nu? Da. Deci ăsta, deci e, scos din context. Poate fi trei lucruri. Poate fi trei singular, conjunctiv, prezent. Poate fi doi singular, conjunctiv, pârâne, nu? Sau poate să fie indicativ. Indicativ. Prezent. Nu. Doi singular, mediu. Așa este? Da. Da? Deci important contextul. Da? Așa. Faptul că totuși am un conjunctiv, o formă conjunctiv, nu dovedește important, care se poate și cu ori de câte ori ar avea. Nu, cineva. Merge cu indicativ. Ori de câte ori are. Ori de câte ori cineva. Are. Are. Aha, pentru că e persoana a treia singular, aici n-ar fi folosit un optativ dacă ar fi vrut să exprime potențialitatea. Potențialitatea. Da, sigur că da. Adică nu e voi, nu? Da. Da. Deci, ori de câte ori cineva are. Cresta. Cresta. Așa de ceva militar? Nu mă gândeam la așa ceva. De unde vine Prez? Da, Preston? Da. Eu mă tot gândesc. Preston, Preston, Preston este un superlativ de la polis. Polis, pole, poli, care înseamnă mult. Și care are comparativul pleon, pleon, și superlativul pleistos. Hm? Că se numește nimic niciodată. Ai văzut? Comparative, superlative, neregulate. Da, le recunoșteam, dar le recunoșteam. În vară, trebuie să le arăți în vară, nici nu știu, arată, să faceți câteva zile. Da? Și o să ziceți. Deci, eu am vorbit cu Arfa, cu Belta și să nu mai știu, era ceva care se mână. Beltion. Nu. Beltastis? Așa, da. Beltastis, Beltastis. Da. Dar Pleiston. Da, Pleistos, Pleiste, Pleiston, mă rog? Așa. Aici Pleiston este singularul, Pleista pluralul neutru, da? Deci, ori de câte ori cineva are foarte multe lucruri, e un neutru plural, atunci, Pleistoi. Acum este masculin. Cei mai mulți, sau majoritatea, da? E Pimuleusi. Hai că ați întâlnit ăsta, Pimuleu. Am un LT. Un LT-sc împotriva aceluia. Acestuia. Da? Transport, ne lătesc împotriva acestui. Da? Că nu cumva asta e prea mult. Așa. Bun. Piața cea din Atena. Nu, și-a timon? Nu, de ceva fel, da? A fost construită? Nu. A fost distrusă? Fiu de un înseamnă a răsărit. A sărit în pământ. Deci, ce mod și timp este această formă? Deci, recunoaștem un cat de la tatăl. Da. Recunoaștem un? O reduplicație. A, este un... O reduplicație. Pe. Recunoaștem. Un augment. Așa. Mi-am mâncat. Sigur. O dețineță. Secundară. Și un radical. Deci, dacă am augmentul de ședință secundară, augment aplicat pe reduplicare, deci pe numele perfect, înseamnă că sunt la indicativ mai mult ca perfect. Deci, răsărtise, răsărtise, da? Viața din atâta propagandarea, da? Din, da, din atâta, da? Așa am zis. Platanus este un dativ instrumental. E clar? O răsărise cu platan. Platanos înseamnă platan, da? A fost sărită, că e... e... mediafusă. Fusese. Fusese. Așa am zis eu. Fusese răsărită. Nu a fost, că am citit perfect. Fusese, nu am perfect. Fusese răsărită cu platan. Așa. Da? Așa. Deci am recunoscut. Bravo. M-a spus că asta nu m-am pentru că nu mă pare foarte des, chiar mi-e tot în cer. Da. Mă rog. E, și ar mai fi aici ceva. Fusese răsărită? Mhm. Păi, dar nu e a sădi? Și a răsădit. Și a răsădit și nu e răsat. Da, răsaturile răsădite în pământ, nu? Așa spune. Eu știu că sunt răsaturile sădite în pământ. Sădit și răsădit. Este și așa. Răsădit. Da. Da. Da. Da. Da. Și rău ăsta ce înseamnă? Din nou? Din da. A sădit. Reprezentativ, nu? Da. A tot sădit. A tot sădit. Da. Da. Așa. Așa. Mă duc, ia te rog sădit. Nu, aici va arăți. Răs. Cum mai pune S în fața mei S? Nu, nu, nu. Răsădi? Contează foarte mult. Păi depinde a răstigni. Nu înseamnă a totihni. Pentru că... Stai mai întâi. Răstigni e a referit la altceva. A răzgândi, adică a reveni asupra unui lucru. A răsădi, cu sensul de a reveni asupra sădiei. Ai înțeles? Că mă rog, o faci iterativ, e altă treabă. Dar ideea de revenire este în acest re. Da? La noi este răs. Răs, mă rog. Ai înțeles ce spun? El a zis bine. Nu e tot una cu a răstigni. Există verbul atigni? Păi da. Atigni. Și acolo se petrece modificarea la tigni. A răstigni. Asta e o presupunere a ta. Nu, am auzit un lingvist vorbind despre a răstigni. Ce înseamnă? Asta nu știu ce să vă spun, am studiat răstigni, dar bănuiesc că o fi ceva cu și acolo... Dar ce înseamnă a tigni? Aaa, știu, gata! A tigni, adică a bate în cuie. Ați înțeles? Cum a... Da! A tigni, a bate. Dar nu zic, aici este țicnit la cap, a tigni. A tigni, a tigni, mă variate. Așa? Adică a bate bătut în cap, iar a bate în cuie, a răstigni, probabil cu această da, revenire, pentru că la un moment dat a existat această, a devenit o modă, da? Se tot perpetua obiceiul țigniei pe cruce. Acolo, din potrivă, dar interesanțele, cum este explicația lui? Rolul privativ al lui Răs, a luat tihma, când ești pus pe... Eu cred că este la țigni, adică a tigni, tigni, tigni. Care înseamnă a țintui în cuie. Ați înțeles? A răstintui? Da? Adică a tot repeta practica țignirii. Ați înțeles ce spun? Aici sunt interpretări oricum ai tipologii. Că nu e sigur și fix, dar mie mi se pare clar că e vorba despre a ținti în cuie. Amare în cui? Dar de ce a tot poate? Asta nu pot să înțeleg. Păi pentru că s-a perpetuat o practică. Aia, da? Dar perpetuarea nu cred că poate să... să aduc asupra verbului. Arăs? Se poate. Și de unde atunci... Da. Păi proliferarea unui obicei. Se mai aduce într-o altă situație o, o prepoziție preventativă. Alex. De... A răzbate. Are, mai are vreo legătură cu abate de unde vine? Da, adică se pierde aceste legături. Deci, de ce vreau să vă spun că aceste prepoziții... A răzbate, păi da, pentru că te tot bați ca să reușești. Te tot bați? Da, te tot bați. Te tot bați cu oțelul de necetate ca să... Că, în cazul a răzbate, în cazul a răzbate, mă rog, să zicem că se vede nuanța iterativă și eu vreau să fac parte, sigur. Dar sunt situații în care anumite prepoziții puse în fața verbelor, mă rog, la un moment dat au avut un efect expresiv care după aceea, cu trecerea timpului, s-a alterat, s-a anulat și verbul respectiv a căzut în destuitudine și nu s-a mai resimțit ca fiind atât de expresiv. De ce să nu recunoaștem? Alex, Dexu zice că vine din slab de la Stegma. Păi nu, rastegnon. Rastegnonti. Care e un verb în slavă. Și ce înseamnă? A răspândi. Adică ați înduim cu ei. Nu știu. Dar pentru că este importanță necesară radicală. Așa, a întinde cuiva brațele în lături pentru a-l imobiliza. A, dar nu zice ce înseamnă slavă, zice ce înseamnă română. Nu, în slavă mă interesează dacă are legături cu țintuirea. Că am vrea să fie așa, mă zice eu. De-am știu slavă. Păi nu știu. N-am nu ți-am vrea să știu slavă. Ne-am văzut așa. Ia dă-te pe mama, că mama ne-a știut. Slavă? Slavă vechi. Chirilică? Da. Nu, chirilică și e slavă. Chirilică e scrie, dar scrie, scrie și e chirilică și slavă vechi, da. Știe, chiar tot foarte. Mai cum știe, o să știe de plăznește. Am învățat de plăcere. Eu am făcut toate din vestirie. Și ne-am învățat că bine, că am și profesori foarte buni, iar la rusă chiar a avut o ființă deosebită, mi-a povestit și cu tot timpul de citat, din poezii ruși, ruși, da. Mă rog, m-am învățat foarte frumos, adică aristocratic. Și atunci, sigur, contează, dacă vorbește rusa bolșevică, da, am ușit și mă, în altă rusă. Da. Contează foarte mult, am spus. Și eu mi-am asumit. Să întreb exact ce este cu adică, și știți că are o legătură cu cuiu și cu țintuirea la cui. Pentru că s-ar putea să fie genul. Dar înseamnă că rasul acela nu vine din oameni. Da, deci nu este... În interiorul lui din oameni. Da, trebuie să știi exact de unde vine. Dar dacă este așa, înseamnă că e vorba despre exemplu practici. Dar, sigur, vedeți, trebuie văzut exact ce înseamnă. Dar noi avem, noi avem în spațiul nostru cultural, un dicționar slav român? Că s-a făcut slavistică. Păi la română se face. Slavă vechi. Și slavă vechi, da. Și am avut transformători destul de buni. Au fost importanți. Dar sigur există. Trebuie să luăm la noi, la, nu la noi aici, cred că la Peter Moș. Că aici acolo se face slavă. Dar nu s-a făcut mici. Sigur, sigur trebuie să fie. M-am interesat pentru că nu m-a interesat la mici. Nu se mai studiază, de fapt, nu mă miră, nu mai e. Dar se studiază, dar nu. Nu ca atare, ca atare, să faci treia de slavă. Eu nu am văzut la slavă. Slavă. La clasă ce s-a văzut? Nu. Nu, dar nu sunt la urmă la armeană. Am înțeles că s-a făcut la un moment dat armeană. E așa, ce n-aș fi vrea. Clasic. Așa a fost un poet militar. Nu știu să trebuie să facă opțional în anul. Unde se face? Opțional în anul, trebuie în chiderea din. A, bine, place. Thank you. cele mai multe dintre cetățile Elade. Bun, cele mai multe cetăți ale este Elagos. Ale Eladei. Ale sau și în Grecia, da, ale Grecii. Au pe fost, de un, au ai fost conduse. Deci ăsta ce este bun? Un perfect. Sigur, deci o actuală publicare. Mediu, pe radical, mediu, mediu pasiv. Da. Deci au fost stăpânite, conduse. Pentru cât ceva vreme. Da, o vreme. De când de tirat. De tirat, da. Foarte. Deci, recunoașteți, înseamnă că e bine. Așa. Urma să vă vorbim, să vă înainte despre conjunctivul perfect, că mi-am zis că nu l-am făcut și mi-a rămas așa ca un pui de net. Așa. Am venit cu aia cu folie, da? Așa. Deci, conjunctivul perfect, care ați văzut că se construiește pe tema de perfect, cu sau fără capa, da? Plus, terminați de construit prezent, asta vreau să rețineți, da? Adică, mai exact, o matematică lungită, da? Și desinențele personale. O, S, E, O, M, E, T, O, S, E, T, O, E, T, O, ne vedeți, da? Deci, B, bu, le, u, co, da? B, bu, le, u, c, S, B, bu, le, u, c, da? Asta la activ. Iar la mediu pasiv, cum ne așteptam, o formă perifrastică din participiu perfect mediu. Da? Mediu pasiv. Bebule un menos, bene, menos. Și se cheamă la a fi exact, la conjunctiv prezent. O, este, o, men, e, o, si, e, o, e, o. Da. Acum acest conjunctiv perfect. Putem să traducem fie cu, ați văzut perfectul cu conjunctiv, da? Eu să fi sfătuit, eu să fi fost, eu să fi mers, da? Așa. Sau să mi-e fi sfătuit, dacă se întrebă pasiv, ori să fi fost, da, sfătuit. Sau, după cum vedeți, se poate și comunicativ perfect. Dar când se poate comunicativ perfect? În subordonare, da? Dacă subordonată respectivă este construită cu conjunctiv obligatoriu. Da? Atunci nu mai ținem cont de faptul că este vorba de conjunctiv, ci îl redăm în traducere printr-un indicativ. Da? Arătând o anterioritate, evident. Ați înțeles? Da. Exact. Dar ce pagina e? Este, nu știu, arată ăsta. Aha! La prima. Da, cred că nu. Așa. Da. Verbul leuco. Poftim? Verbul leuco. Leuco, verbul leuco. Verbul leucos. Verbul leuco. Da. Avea fi l-am văzut, da? O este, da? Da. Așa. Mergem mai departe și vorbim acum. Eu să vă dau mai departe optativul. Despre optativ. Deci, așa, sus este a fi. Când vrea că optativ, că nu au ieșit de loc. Deci, așa, sus optativ. Sus de tot este optativ. Așa, așa. În partea stângă, sus este a fi. În care e la flexime, da? M-a dat optativ, da? Da, așa. Deci, optativul ca mod, da? E prima acțiune potențială, da? De obicei, atunci când se vrea să se insiste asupra acestei valori potențiale, optativul este întărit de particule modale, din vorba despre particula an, cea mai des întâlnită, vedem optativ, an, e vorba despre un ascult aici, Mare atenție că mai există un an, un an lung în greacă, care provine dintr-o contragere e-an, al e-an, deci este fostul e-an, e cu agără, da? Al lung, da? Și care se construiește cu conjunctivul. Da? Eventual. Da, de regulă contabilă. Care de regulă? Ăsta nu mai contabil. Potențial. Și se acum conjunctivul. Eventual. Redat de altfel în română, în traducere, prin indicativ viitor. Deci conjunctivul eventual de dată în mod indicativ viitor. Da? Așa, deci e una dintre... Cum o să ne dăm seama că este vorba de un ascuns sau un alun? După mod. Ce să ne ajuta după linițele, dar zic, oa, ce mod? Ajută în poezie, pentru că se vede că e lungă. Dar în proză nu. Da. Așa. O altă particulă modală este che. Da? Care poate să trebuie să amune un timp eufonic. În afară de nuanța potențială, mare și o nuanță desiderativă, de dorință, și atunci este precedat de eike, da? Particularie, sau egal. Și o opțiune egal. Ambele tradumânță prin o, dacă, o, de o fel de ultima, da? Din latină. E, o, dacă, o, de. O, de a face, nu știu ce, o, dacă s-ar întâmpla, nu știu ce, da? Și atunci este nuanța deziderativă. Deci, e, este nuanța? Deziderativă. La fel ca și la fel. O, din a lui latin. O, dacă, o, de, da? Cam așa se traduce, da? Valorile secundare a locativului, acesta cu valorile principale, fundamentale. Ca valor secundar, locativul, în primul rând, are o valoare urbană, deci așa numită o valoare urbanității, sau, mă rog, politeții. De exemplu, spun, te-aș ruga să faci un lucru. O să spun, direct, te rog să. Da? Te-aș ruga să. Da? Nu cu valoare potențială, nu cu valoare desiderativă. Aș îndrăzni. Da, aș îndrăzni să spun, că nu de pur și simplu, da? De o formă de indicativ, directă, da? Și mai brutal. Da? Îndrăznesc să spun, da? Și mai explicat în viață. O altă valoare secundară, locativă, este locativul oblic. Sau de substituție, locativul de substituție. Care apare numai în subordonare, deci în propoziție secundare, după un timp trecut, deci după un preterit în regentă, sau în regentă, apare întotdeauna în cazul subordonatelor, care, în mod normal, s-au construit cu conjunctiv. Da? Dar care transformă o parte din acest conjunctiv în optativ, după un preterit, să ne marcheze mai clar faptul că regenta este la un timp trecut. Da? Acest optativ oblic însă se redă în traducere fie cu indicativ, fie cu conjunctiv, depinde de tipul de subordonare, da? Caracteristice morfologice ale optativului. Vedem ce putem spune despre care arată el și în ce se deosebește. Optativul cunoaște două sufixe, oi, un sufix tematic, un sufix modal, oi, și ai, sufix atematic, care se creează, de fapt este creat de către greacă, pe teren propriu, în paralel cu ori, pentru vremea termană sau pentru vremea termană, și așa oismul, da, asta e tematică, oismul în sa, da, se creează, deci vedem pe o temă sa, plus i de optativ, că de fapt acesta este sufixul de optativ, este i, o este vocală tematică, asta este vocală tematică, este sufix tematic, deci i este alipit lui o vocală tematică, asta este alipit unui a atematic dintr-un sa, și deci se creează astfel un diftong recunoscut pentru a tematic, în special pentru a oisul sigmatic, o să vedem, da? O gândește o mod secundar. Deci, presiunea secundară la toate timpurile. Da? Cu o singură excepție. Și anume, persoana disingular, activ, care are o desinență principală, nu secundară, atematică, însă, mic. Desinență principală, nu secundară, a tematică. N-are omega, da? Are mic. La activ. La optativ, oi și ai finale sunt lungi. Deci sunt sufixe lungi. Încă ceva ciudat, la persoana a treia singulară, să vedem, desinența, de fapt, da, optativul are o desinență N, da, o desinență N, care de fapt provine de la un E mutul și nu de la o mutul cu mașină. Așadar, provine de la o desinență pe grad normal, pentru că și desinențele au grade apofonice. Da? De exemplu, noi știm pe ONT. Da? ONT. E bine, acesta este pe gradul I. Optativul optează pentru gradul normal al desinenței, da? ENT. Nu poate fi interpretat ca vocală tematică, pentru că optativul este un mod cam matematic, vom vedea. Dar nu iubește forme tematice, nu prea iubește forme tematice, da? Deci, așa ca al iubirii și al lumii, în interiorul morfologiei verbului grecesc. Să zicem. Optativul este disecat în această perspectivă, în sensul că are toate tipurile. Are prețe, are vitor, auzi și perfect. Conjunctivul, știți ce n-avea? N-a, vitor. Vitor, exact. Iarăși, remus, panoramă, vitor. Fama asta, remus. Bună să zici tu. Am zis că. Așa. Vreau să ne uităm, așadar, deci, prima dată o să facem optativul, să facem optativul prezent, al nervilor necontrase în omega. Deci, ne trebuie pentru optativul prezent, al nervilor în omega necontrase, ne trebuie tema de prezent, plus oi, sufix tematic, așadar, pentru că verbele sunt tematice pentru omega, plus desinențe secundare. Active și efect. Da? Și mediu pasiv. Este prezent. Da. Prin urmare, prezentul, prezentul tot prezent. Da? Active și mediu pasiv. Deci, pe tema de prezent. Vă să vedem? Da. Pe tema de prezent. Deci, am văzut că următoare determinați. Vă trebuie să ne zicem cu determinați. Da? E bine să zicem și corpora, dar și pe viață. Deci, pentru activ. Pe tema de prezent. Vezi că așa, direct, oimi, deci am spus pe el, am amintit deja pe el, da? Oimi, oimi, s, desinență, oimi, t, iar, nu am spus. Oi s și oi. De ce nu oi t? Am o să spun oi t, dar... Am zel. Așa. Ia că nu știu. Deci, a avut să rămân, dar am zis mai bine să nu mai pot, ca să nu țineți minte așa. Ați înțeles că vreau să dai, dar mai bine așa. Nu ne vine cu vreau de trebuie. Așa. Pe urmă, oi m. Ziceți. Oi m. Oi m. Și oi plus n. Adică asta este disfunența. E, o să ne n, da? Oi ten și oi de. Deci e foarte simplu, da? De la Natan Perlio, pe Curlio. Ia ziceți, cum aș face? Așa, bun. La mediu pasiv, la mediu pasiv, țineți minte următorul. Pe întreba de prezent, deci lăsăm oi, da? Și deci oi, secundar, oi, men, oi, men, oi, o, din oi, o să rămân aici pentru că mă rog că țineți minte așa, dar bun. Deci oi, o, provine din oi, s, o. Da? Oito. Oi, men, oi, oito. Oi, oi, meta. Oi, se. Oi, nântu, o. Oito. Oi, se. Așa, oi, se. Asta o puneți mai jos așa, nu mă duce, da? Înțelegeți ceea ce este frumos, da? Mă rog. Așa. Deci, ar fi Basileu. Basileu. Oime. Deci, Basileu. Aici din acest, nu avem ce să facem. Deci, deci Basileu oime, Basileu oime, Basileu oito. Basileu oime, ca oise oito. Da? Basileu oise, Basileu oise. Deci, cum traducem pe optativul prezent? Cum optativul românesc? Eu aș sfătui. Eu aș dezlega. Da? Sau aș fi dezlegat de către cineva. Dacă este, sau mi-aș dezlega, dacă este mediu, da? Bun. Însă, atenție, aceste traducerile optativului, pe care noi le dăm la paradigma aceasta, optativului prezent, în griele gramaticale, sunt traduceri optativului care apar în propoziții principale, nu secundare. Ați înțeles? În principale. Da? În secundare poate să fie, de exemplu, optativ public, care, de fapt, să nu aibă valoarea optativului traducerii, să fie, de fapt, un conjunct sau un indicativ. Aș vrea să vin. Nu, nu, nu e mult. Da? De exemplu, ceva cu, eu știu, să, sau deși am sfătuit, da, după un timp trecut, am o concesivă cu optativul public în loc de conjunctiv, da, da, că principal am fost trecut de exemplu, ați înțeles? Așa nu mai redau optativul, da? Sigur este că redau optativul, dar mai mai dacă se întâlnit de ani, redau optativul normal. Eu aș încerca să sfătuiesc, da? Aș sfătui. Aș putea sfătui. Da, aș dori. Așa, bun. Așa, verbele contrase. Ia aduceți-o la verbele contrase în lexivă, da? Contrase pe contrase lexivă. Este pe video, da? Acolo aveți pe video și veți pe locare, da? Deci, ce au nivele separat sau, mă rog, ca să distinctiv față de verbele normale de contrase, da? Și anume, la perspectivă singular, au un de mi, au n. Aici, da. Au n. Și sufixul pentru singular este oite. Așa, iar la plural dual, oi. Și de asemenea tot mediu. Și mediu. Singular activ, punem aici. Plural dual și tot mediu, oi. Deci o e. Da? Deci o persoană distinctivă a contraselor. Deci persoana din singular de silența n. Sufixul de optativ este lărgit cu acest eta. Da? Doar la simbar activ, la punând doar la activ și tot mediul oi. Să vedem acum tipul de contrage pentru cele de epsilon. Epsilon, țineți minte, este înghițit de sufixul oi. Practic dispare în scris, da? Deci, e plus orice oi nu se mai are. Da? Deci nu auzim decât oie și respectiv oie, practic sufixul de optativ, da? Pentru contrasele, în alfa, alfa plus oi, dar întotdeauna omega nu avea fost scris. Alfa plus oi, totdeauna cu omega cu iota fost scris. Deci o, da? Oe, oe, oe, da? O, me. Da? O de o, da? Asta se da. Așa. Iar în ceea ce privește O plus voi, la contrasele omicron, O plus voi de întotdeauna voi. Pe principiul epsilon plus voi. Da? Deci mă vreau să spun, dar plus voi, oi, da? Și de după acel oi, apare ce cum trece, nu? Da. Deci, ce vreau eu să vă vede? De fapt, de ce e cu oi la oi și o cu oi la oi? Hmm? Pentru că, în mod normal, deci vreau să spun așa, pe dispare, da? Este tableta la miza, ceea ce v-a spus, am la miza suprafață. Adică ceea ce se vede scris, da? Asta de la noaptea descriptivă. De fapt, E, așa se face contrage. E cu primul element. E plus O, am dat ceva drum închis. Drum închis, întotdeauna, da? Am dat cu U plus iota. Evident că Y-ul cade, da? Întotdeauna nici nu pe O, da? Niciodată omega. Ați înțeles? Deci închide. E, e care este închis. O care scută închisă. Plus O care scută închisă. Nu au cum să dea ceva deschis. Au cum să dea ceva lung, dar nu deschis. La fel și aici. O plus O, dar U plus I. E același lucru. Acum pare, da. Y-ul acolo nu e doar că se îngrafă pentru a arăta că e o vocală lungă. Ba da. Dar eu m-am dat așa ca să înțelegeți că nu poate să fie. Da? Sigur că da. Deci U, de fapt, este un semn grafic ca și ei pentru vocală lungă închisă. Vocală lungă și închisă. Da. Dar ați înțeles că nu pot să fac U, I, U, I, da? Și eu am eu, de fapt. Tot descriptiv combinat cu un caracter. Ați înțeles, da? U, I, adipos, nu? U, I, da. Și-a făcut cu oi. Da. Așa. Și ce mai avem? Hai să lăsăm un pic la date, de contraste. La datele contraste, da? Epsilon și e mai rămân la da. La alfa. Eu spun că unde contează mai acum? La alfa? Da. Sau la epsilon? Unde se numește? La epsilon. Unde se numește mai bine la epsilon? La 173. Da, da, da. Deci, hai să vedem acolo, la optativ, da? File, file oie, vedeți? Din cauza lui eta, se deplasează la centru, da? Pe oi, da? File oie, adică filoie, da? Deci nu se mai file oie, filoie, file oie. Deci, pe toate prezența de la oie, oie, oie, da? Oime, oide, oide, oide, oide, da? La vreme contraselor. Nu oi e oi scoi, ci oi e noi e scoi. Da? Cu lăcirea cea meta. Și vedem doar la persoana activă, la persoana... A, de fapt, nu se vede foarte bine. Ce anume? Faptul că primește eta nu, eta sigma și eta adeținențe, un verb la contrasă epsilon, îl face să poată fi net distins de unul normal, nu? Omega. Care omega? Că mai să nu? Să vezi? De omega? Eu mă uitam la desinențele lui, pe care... Net distins față de ce? Față de ce restul modului? Față de celelalte desinențe deoptative. Față de... De la pe vreme contrase. Da. Sau de la ce? Da. Mi sunt mic. Da, sigur. Dar este oricum clar că orice aveți cu I, sufixul I este net un sufix de deoptativ. Da? Net un sufix deoptativ. La fel, la mediobasic, fileoimen, fileoio, fileoio, deci filoimen. Da? Filoio, filoio, deci cam ce conflex la noi și la trei singular. De ce? Pentru că au pare scute, da? În final. Da? Filoimen, da, filoistem însă că stă e scut. Da? Filoimdo din nou scut. Filoistem, dar lung la doar, da? Așa. La cele în alfa, ia uitați-vă, sunt foarte ușor de recunoscut optativele la cele în alfa, pentru că au omega, cu iota suscris exact înainte de desinențe. Da? Deci acest omega, cu iota suscris înainte de desinență, îmi spune mie ca un optativ. Da? Aceste forme așa ciudate, zingoe, da? Zingoe, zingoe, zingoe, iar îți mă nicau, nicoe, nicoe, zingoe. Nicoe, nicoe, nicoe. De fapt, nu e, ar fi A, nu? N-ar fi sunet la omega, nu? Nicoe, Nicoe, Nicoe, Nicoe. Era frumos, mi-e lungă așa. Să devine ție bine. E trebuie la altă, așa că vă ține din omogare, da? Așa, sau eu știu... Nu, la noi nu ne reținem așa. Nu ne deschidem deloc, de fapt. Nu? Păi asta este modul în care vorbește toată lumea, dacă nu provine din Moldova. Mi se pare că oricum mai măcar am înțeles să vedem în conținință. Nu am înțeles să vedem aceasta. Serios? Ia să vedem, poate, dați-mi un alt exemplu de verb în alfa. În afară de Nicau și Zigau. Mai știți? Verb în alfa? Cine știe o verb în alfa? Contrasă în alfa. E aici un exemplu, mi-ai dau, dar nu știu ce înseamnă. Cum? Mi-ai dau. Mi-ai dau. A, mi-ai dau, înseamnă la absolut. Mi-ai dau, da? Mi-ai dau. Deci? Mi-ai doi. Mi-ai, așa, mi-ai doi. Mi-ai doi. Mi-ai doi, mi-ai doi, mi-ai doi. Ca să vă țineți, să vă sunem, să vă sunem, să vă sunem, să vă sunem, să vă sunem, să vă sunem, să vă sunem, să vă sunem, să vă sunem, să vă. Așa. O să vedem însă că contrasele rând epsilon și rând evident omicron sunt la fel. Adică la optativ sună la fel. Ia să vedeți. Eu vin la cu epsilon, omicron, nu mai am de ce ne potrește. Hai, ca. În ce? Omicron și epsilon, prezile deodată. Omicron și epsilon. Da, uitați-vă deodată la omicron și epsilon. 0, ăla cu 0 și ăla cu filo, cu fileo, da? Deci vreau să vă dați la octativ. Da? 181 și 173, da? Da. Puneți-le așa, cu un alt, da? Octativul prezent. 0, 0. 0 e, 0 e, 0 e, uitați-vă la rezultat, da? 0 e, 0 e, 0 e, da? Da. Da? Da. Și? Filo e, filo e, filo e. 0 e, 0 e, 0 e, filo e, filo e, filo e. Da? 0 e, 0 e, 0 e, filo e, filo e, filo e. 0 e, 0 e, filo e, filo e. Atât. Asta o să vedeți, da? Deci, contrase epsilon și omicron au oi înainte de decidențele secundare, da? Pe când contrasele alfa au omega cu iota suscris înainte de decidențele secundare. Deci, activele nu v-ați clar? Așa le învățați. Da? Bine. Acum. Cred că ne-am așa. O să facem și un tariu rând de afiliare acolo. Ce vreau să vă spun? Așa ca o curiozitate, nu toate grupele sunt, nu fiecare an întâi este interesat de fie curiozitatea, pentru că voi sunteți interesați de curiozitatea, știți că verbele contrase au, pe lângă acest tip de optativ considerat atematic OIE, da? De fapt, matematică în sensul în care, de fapt, este o jumătate de... Cum să vă spun, da? Nu i-aș spune eu chiar matematic, deși este de matematic, optativul OIE, este, de fapt, o combinație între tematic și atematic, da? Între O și E, da? O pentru OI și pentru o altă, pentru atematic, care zicem așa, și E, care pare la atematice. Deci este un sufix combinat, O plus E. Plus ei de la matematice, da? E, pe lângă acest optativ, care până la urmă dă o, o impresie atematică, da, este și catalogat în fine ca atematic, la aceste verbe contrase apar, bine, dialectal, și scapă chiar și în textele literare, pot să scapă, forme tematice. Deci, au fost atestate, trebuie să vă spun că există. Deci, pe lângă un tip, tipul filoien, de la fileo, filoien, există și un tip filoimi. Filoimi. Deci, atenție, nu trebuie să judecăm lucrurile în șablone. Dacă există, oricum poate fi necunoscut. De ce? Pentru că există sufixul de optare. Da? Deci nu ne mirăm, aoleo, uite că noi știam ceva. Ce dacă știam ce? E valabil în dialectul filonical. Nu mai știu nimic. Nu, mai bine nu mai știm lucruri singure. Și anume știm că acolo oi, deci, așa apare un i, care apare un i. Chestiunile acestea, mai ales în dialectal, se amestecă. Asta trebuie să știți. Că puteți întâlni și forme în oi plus mi, s, da? Și așa mai departe, dar și forme atematice. Adevărat că unicatică mai mult la vreme contrase avem forme cu oie întâlnim. Dar asta nu înseamnă că nu putem întâlni la un moment dat și o formă bizară, da? Cu oie. Bun. Operativul unui verbi a fi, îl aveți, îl aveți, îl aveți, îl aveți, îl aveți. În foaia aceea pe care ne-a dat-o acum. A, o foaie, mă rog așa. Foaie, da? Eu nu știu cum mai fac aici. Deci, alien, AS, AE, da? Alien, AS, AE. Amen, AT, AE. Amen, AE, da? Vi se pare ceva ciudat la această formă? Are cel... da, dar e ca o perdere de contrast. Are cel fel de mai... De fapt, el este normal. Pentru că eina, eini, da? Este un verb matematic, un verb numit. Așa, fiind matematic, nu poate să aibă oi, ci are e, poate cu i. Ați înțeles? Deci se comportă, de fapt, firesc. Da? Ca un verb matematic, ce este? Cu sufixul atematic de optativ IE, IE, da? La singular, la termen cu I, la plural. Mă, ce vreau în mine așa se comportă? Da, pe să vedem matematice. Sigur. Bun. Deci, evident că o formă de tipul E, IE, este formată din E, vechiul S, radicalului a fi, S, IE este sufixul de optativ și N de silență. S e, deci N-ul provenit într-un M. Deci ar fi fost S, E, M. S, E, S, da? Așa, S, E, T ar fi fost, nu? S, E. S, E, M, S, I, S, I, M, S, I, T, S, I, N, din N, T, nu? Așa. S, E. Da, S, E. Ce S. S. Și la urmă, S, I și T cu nu, nu? Bineînțeles că S-urile vocale de fiecare dată dispare și după cum vedeți, este destul de neobrăzat, că nu lasă niciun fel de mod. La optativ. La optativ, la prezent. Aici, aici, aici am spus. Aici este neobrăzat, nu lasă vorba, da? Deci nu avem sfit astfel. Deci Egen, Eges, Egen, Egen, Egen, Egen, Egen, Egen, da? Este ușor. Da? Bun. De ce mai departe la operativul viitor? La o pauză? Că nu am dat. Nu am obținut multe. Hai. Hai să mâncați ceva.